days of the sunny davon gild is mana rupas and days of the sunny davon gild is khtiavi khtiavi khtiavi Trójka. Czarna noc. Wieczór Państwu. W audycji Czarna Noc wita Hirek Wrona. Dzisiejszy temat naszego spotkania to utwory, które rzadko goszczą na antenach radiowych. Postanowiłem trochę pogrzebać w swoich płytach i przy odsłuchiwaniu czasem jest tak, że nagle pojawia się jakieś nagranie. Wow, jakie fajne. A kto to gra? Nie wiadomo. Później sprawdzamy nazwę, nie znamy. Tytuł utworu nie znamy. Przebój nieznany, bo to nie jest przebój, bo tylko jakiś fajny utwór. I właśnie z takich nagrań postanowiłem stworzyć Państwu dzisiaj audycję. rozpoczęli Young Hold Unlimited, a teraz trzy kolejne utwory, których nazwy podejrzewam, że niewiele Państwu powiedzą, ja je później zapowiem. Posłuchajmy. That's why I got to say. Oto takie zupełnie nieznane, a przesympatyczne nagrania. Stargard Revolution Compared to What i Steve Arrington. Trzy utwory. To teraz słuchamy kolejnych i mam nadzieję, że równie z przyjemnością ich Państwo wysłuchają, podobnie jak ja to zrobię, bo rzeczywiście jest czego. To naprawdę kawał porządnej soulowo-funkowej muzy. Miało być 4 i jest 4. Sunny and the Sunliners. Wątpię, żeby ktokolwiek słyszał tę nazwę. Ja też usłyszałem ją tam jakiś czas temu, jak zobaczyłem na jakiejś płycie. O'Donnell Levy, TQS i The Third Guitar. Prawda, że nazwy bardzo wymyślne, ale za to muzyka bardzo zacna i naprawdę wykonawcy funkowi wybitni. To jeszcze jedna czwóreczka, proszę uprzejmie. Just ain't there. But I'ma go through your life with a fine tooth comb to see what's going on. I ain't giving up without a fight. I deserve a fair trial. But deep down in your heart, honey, I know you're a fair child. But tell me this, could anyone else be loving you better than I? Could anyone else be loving you better than I? I know darn well I please you. I've been your main squeeze. It's mighty hard to convince myself that all that's gone in a breeze. You got it.

Prawda, że bardzo przyjemna czwóreczka. Willie West to był pierwszy wykonawca. Pearl Dowdell drugi. Tammy Lynn trzecia wykonawczyni. I Tickled Pink to z kolei czwarty wykonawca. Na pewno po audycji ukaże się na naszym profilu facebookowym wykaz wszystkich utworów, które wykorzystaliśmy. Jak również zachęcam Państwa do studiowania naszych stron Polskiego Radia, Radiowej Trójki. Przy audycji w Czarna Noc również będzie wykaz tychże nagrań, także będzie można sobie sprawdzić, kto, co i kiedy zrobił. Teraz dla odmiany dwa utwory. People of our nation, as you all know, drugs have been declared public enemy number one. Drugs are quickly and unconsciously becoming a part of our culture. The leaders of our country are making an all-out effort to combat against drug abuse. But if we are ever to defeat this problem, we all must participate because we all are involved. Whether we indulge in drugs or not merely by living in this drug-infested society. As our contribution to the drug war, we are introducing a new dance called the kick. Hoping those of you who are trying to kick, or those of you who would like to kick, will get caught up on the kick influence. In order to lick it, we got to kick it, kick it, kick it, kick it, kick it, kick it, kick it. We get it on dance. We got to get on quick. It's an easy thing to do. All you got to we'll be right back. Dwóch utworów posłuchaliśmy. Ta druga kompozycja to, mam nadzieję, że Państwo bez problemu rozpoznali, Inner City Blues. Wykonał ten utwór Ruben Wilson. Natomiast pierwsze nagranie to Rhythm Machine i The Kick. Teraz przed nami aż trzy utwory. Hey baby, I got a Jones. Please help me with my Jones. Everybody got some kind of Jones. Babies got a Jones for their mother's breast. Preachers got a Jones for God. Amen. Your mama got a Jones for your daddy if she's truly alive. Yeah. Yeah.